Als je eerst je polis afstoft voor je lekker op je blof ploft, ja dan zie je het meteen. Zoals Enra is er echt geen één. Ga nu snel je plaatje halen, redden dat je minder moet betalen. En gebeurt er wat, dan geen strop, want met Enra zit je advocaat achterop. Enra! Kijk, als u per 1 maart toch een nieuw plaatje voor uw bromfiets moet, dan bent u het beste af bij de Enra. Heeft u meteen verhaalsrechtsbijstand als het nodig is en helpt de SOS-hulpverlening in geval van nood. U betaalt er niets meer voor, vaak zelfs minder dan bij gewone verzekeringen. Dus kom even langs bij Enra in Enkhuizen, op het Zuiderkerkplein. Elke werkdag open en zaterdags van 9 tot 1. Dat is helemaal makkelijk. Met een Enra bromfietsplaatje krijgt u veel extra, maar het kost niks extra.